Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 30 grudnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Tezy przedstawione w prasowym artykule o zabezpieczeniu wizyty prezydenta w Kuwejcie to fake news, pisze wiceminister obrony. Szczegóły już za chwilę. Tragiczne w skutkach polowanie pod Miłakowem na Warmii. Atak zimy w USA. Sylwestrowa noc może być jedną z najzimniejszych w historii kraju. Tezy przedstawione w artykule w Fakcie dotyczące wylotu personelu zabezpieczającego wizytę prezydenta Andrzeja Dudy w Kuwejcie to kłamstwo, oświadczył wiceszef MON Bartosz Kownacki. Rzeczniczka resortu zapewniła, że przy realizacji przelotu ministerstwo było w stałym kontakcie z kancelarią prezydenta i BBN. Odnosząc się do dzisiejszego artykułu pod tytułem Wojna o samolot, szef MON blokował wizytę Dudy, wiceminister napisał na Twitterze, że to manipulacja i fake news. Według dziennika 18 grudnia miał się odbyć wylot grupy przygotowawczej oficerów BOR i pracowników BBN przed wizytą prezydenta w Kuwejcie. Jak podaje gazeta, do wylotu nie doszło z powodu braku sprawnej maszyny. Wylot przeniesiono na następny dzień już z Poznania, ale jak pisze Fakt, transportowy Herkules został uziemiony z powodu wycieku paliwa. Z kolei oba sprawne samoloty CASA poleciały z szefem MON do Afganistanu. Wiceminister podkreślił na Twitterze, że bezpieczeństwo lotu jest najważniejsze i dodał, że kupione za PO ponad 40-letnie Herkulesy są symbolem modernizacji armii za tych czasów. Tragiczne w skutkach polowanie pod Miłakowem na Warmii. Myśliwy postrzelił śmiertelnie swego kolegę. W miejscowości Mysłaki pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza wraz z technikiem kryminalistyki, którzy ustalają przebieg zdarzenia. Odbywa się to pod nadzorem prokuratora z Morąga. I kolejne informacje. Wnioski elektroniczne będą od nowego roku preferowaną w urzędach formą starania się o dopłaty. Nowymi przepisami w styczniu ma się zająć Sejm. W tym tygodniu przyjął je rząd. O dopłaty każdego roku w Polsce wnioskuje ponad 1 300 000 rolników. I ponad 90% wniosków to papierowe, mówi wiceminister Ryszard Zarudzki. Chcemy, żeby 100% wniosku było złożonych w formie elektronicznej. To jest duże wyzwanie logistyczne i pracujemy nad tym, aby uruchomić wszelkie promocyjne, informacyjne strony, poinformować rolników. A składanie dokumentów przez internet ma ułatwić nowsza, zmieniona aplikacja e-wniosek. Będzie trzeba mieć konto na stronie, odpowiedni system logowania. Myślę, że rolnicy są na tyle już przygotowani, będą ich wspierać izby rolnicze i agencja jest do dyspozycji, że poradzimy sobie. Nabór wniosków o dopłaty rozpocznie się w połowie marca. W planach nowe połączenia i więcej rejsów na obecnych trasach. Polskie linie lotnicze LOT chcą w przyszłym roku przewieźć prawie 10 milionów pasażerów. Jak mówi rzecznik Polskich Linii Lotniczych LOT Adrian Kubicki, w połowie maja wystartuje pierwszy bezpośredni samolot z Warszawy do Singapuru. Bardzo atrakcyjna destynacja zarówno biznesowo, jak i turystycznie. To pierwszy w ogóle taki rejon, powiedziałbym, tropikalny, do którego LOT poleci bezpośrednio. Mam nadzieję, że nie ostatni. Wśród nowości znajdzie się też Kowno czy Norymberga, a także połączenia z Rzeszowa do Nowego Jorku czy Izraela. W maju LOT zainauguruje też regularne rejsy z Budapesztu do Nowego Jorku i Chicago. Najważniejszym lotniskiem dla LOT-u pozostaje stołeczny port imienia Fryderyka Chopina. Adrian Kubicki podkreśla, że lotnisko to jest wygodne dla pasażerów. To, o co dzisiaj walczymy, to o to, żeby utrzymać status lotniska Chopina jako najwygodniejszego portu przesiadkowego, jednego z najwygodniejszych w Europie do czasu wybudowania CPK. Z prognoz wynika, że rok 2017 polskie linie lotnicze LOT zamknął zyskiem na działalności przewozowej w wysokości prawie 300 milionów złotych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Arktyczne mrozy w Stanach Zjednoczonych. Zdaniem synoptyków, sylwestrowa noc może być jedną z najzimniejszych w historii kraju. Przenikliwy mróz rozciąga się w paśmie północnym Stanów Zjednoczonych, praktycznie od wschodniego do zachodniego wybrzeża. Ostrzeżenia przed arktycznym zimnem wydały również władze w Kanadzie i ograniczyły organizację plenerowych imprez sylwestrowo-noworocznych. W USA najzimniej jest w północnej Dakocie i Minnesocie. Tam odczuwalna temperatura wynosi -45 stopni Celsjusza. W Maine miejscowy gubernator wprowadził stan wyjątkowy, aby umożliwić kierowcom dostarczającym olej opałowy pracę ponad normę ustalonych rządowo godzin. W piątek wydano ostrzeżenia przed śnieżnymi burzami dla północnych regionów kraju. Mieszkańcy na portalach społecznościowych zamieszczają nagrania wideo zamieć śnieżnych. Tak jedno z nich prezentuje się w wersji radiowej. Ocieplenie ma przyjść w przyszłym tygodniu. Dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

blue sky. Please tell us why you had to hide away for so long. So long. Where did we go wrong? Hey there, Mr. Blue, it's a place to be with you. Look around, see what you do. Everybody smiles at you. Hey there, Mr. Blue, it's a place to be with you. Look around, see what you do. No to tak, dzisiaj Jeff Lynne ma zmianę kodu na siódemkę z przodu. Wszystkiego najlepszego dla dzisiaj urodzonych. Pan Maciek ze Szczecina 45, to przy okazji również dołączamy się do życzeń. Jak to Jeff Lynne ma 70? Proszę zobaczyć, jak on wygląda na okładce nowej płyty. Wygląda, jakby to był 77 rok i miał 30 lat. No właśnie, piosenka z 77 roku, Mr. Blue Sky, Electric Light Orchestra. Tak sobie właśnie myślałem, słuchając tego utworu, że 40 lat temu Jeff miał lat 30 i był no po prostu w genialnej formie. No, płyta Out of the Blue. Po latach teraz mogę chyba już powiedzieć, że to na pewno mój ulubiony album Electric Light Orchestra. No tak na początek. Pan Michał pisze, że dwa dni do topu i że bardzo czeka na ten top wszechczasów. Ułożony już i rzeczywiście pojutrze odliczamy go wraz z kolegami od godziny 9. Pan Jarek napisał, a to przy okazji przypomnę, marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Pan Jarek napisał, do czego służy ten mały pulpit z pokrętłami, który ma pan w studiu po lewej ręce? Widać go czasem na zdjęciach w internecie. Pozdrowienia z zalanej słońcem Puszczy Kozienickiej. No właśnie, w piosence zgadzało się wszystko. Sun is shining in the sky. U nas też, ale ten Mr. Blue Sky na jutro zapowiada deszcz. Ten mały pulpit, w który teraz pukam tak tutaj, to ja mogę coś powiedzieć do Elki, Elżbieta Malinowska, coś do Oli, Ola Budka. Mogę na przykład porozmawiać z połączonym telefonem. Mogę Na przykład, co jeszcze mogę? Nacisnąć zwieracz. Teraz nacisnę zwieracz i uwaga, co będzie. No właśnie, to nie słychać mnie wtedy. Mogę kaszleć albo takie tam różne rzeczy. Powiedzieć coś w tym czasie. Mogę zrobić sobie ciszej lub głośniej słuchawki. Co jeszcze mogę, Elka? No właśnie, mogę rozmawiać z całym światem, który jest do mnie połączony, powiedziała Elka. To ja nawet tego nie wiedziałem. Właśnie, Erik Marienthal rozstrzelał się do Dona Gruzina i tak jak obiecałem, tak spełniam tę obietnicę. Dziś cała markowania to Smooth Jazz Cafe. Trzeba śnić, zwłaszcza jeśli ostatnia noc trwała 4 godziny. Shirley Bassey, tak marzyłem o tej piosence na Smooth Jazz Cafe i marzenie się spełniło. Mocno zainspirował Państwa ten mały pulpit sterowniczy. Panie Marku, proszę powiedzieć, że dzięki temu pulpitowi może Pan wszystko. Tego niestety nie mogę powiedzieć, no ale teraz dzięki pulpitowi będę dyrygował.

And now I'm looking for a reason why you even set my world into motion. Cause if you're not really here, then the stars, they don't even matter. Now I'm filled to the top with fear that it's all just a bunch of matter. If you're not really there, I don't wanna be either. I wanna get next to you. Black and gold, black and gold, black and gold. Brenna zaśpiewała tak cudownie na jednej z naszych płyt Smooth Jazz Cafe. Pan Janek pyta, czy w ramach kreatywnego wyjadania świątecznych specjałów w trakcie imprezy sylwestrowej mogą być serwowane falafele z pasztetu. Wie pan, ja specjalizuję się w kotletach mielonych, green curry chicken i w rosole, ale to mi tak brzmi, że ja właściwie już jestem głodny. Falafele z pasztetu. No i jeszcze jedno pytanie, czy będzie obowiązywała zasada 3 szybkie, 1 wolny? No coś tak mniej więcej. Oh, babe. there will you, and I will hear all your thoughts. My hands will touch you where your soul wants me to. Always close, just you and I. I'll take care of us over food, keep you warm, safe from storm. I know that it sounds a little bit abstract, but loving you is a fact as the sunlight. I know that you might remember painful past, but think of it as a dust. Here and touch you where your soul wants me to. Always close, just you and I. I'll take care of us over food, keep you warm, safe from storm. I know that it sounds a little bit abstract, the fact as the sunlight. I know that you might remember painful past, but think of it as a dust. Here and podobno Ed Sheeran już ma od 3 lat gotową piosenkę do Bonda, jednak dobrze mi to nazwisko wpadło do głowy w sprawie Beyoncé. Rafał Majewski zaśpiewał, a jeśli chodzi o zespół Early Birds, to Maj z naszej ostatniej 17 kompilacji zamieniłem na inny utwór, bo będzie dzisiaj cudownie pasował. Za oknem biel, w domach blask choinkowych lampek. Wełniany kot, nawet gruby kot, nie roztopią sopli w sercu. Stary rok, kiepski swat, dawca łez i strat. Lada moment dokona swoich dni. Na pożegnanie, w rekompensacie, dał mi ciebie. Dał mi ciebie. I nowe przyszło. Bez cienia wątpliwości wzięłam wszystko. Morską falą dawne strachy przykryłam. Od teraz z tobą każdy nowy rok. Za oknem grad, w domu strach, przed samotną nocą. Wełniany koc i ten gruby kot nie rozgrzeją tak jak twoja dłoń. Minął rok, bajka trwa, tu w przyszłości zwiał. A ja mam pewność, że nie chcę już inaczej, bo tylko z tobą, tylko dla ciebie więcej znaczę. Bez ciebie. stare wszystko. Morską falą dawne strachy przykryło. Od teraz z tobą, od teraz z tobą, od teraz z tobą. Nowy rok zespół Early Birds. Wszystkiego dobrego. Philip Bailey, głos Earth, Wind and Fire, no i na perkusji Phil Collins. To teraz jeszcze jeden duet. Doorstep, the keys under the mat. Although the lawyer said to mill you, I'm still not over yet. There's so much I wanna tell you, but I really need to forget. Even though we're not together, girl, I miss you. Though you broke my heart, cause I'll always love you, forever think of you, and I'll always want you, babe, forever think of you. Although we're apart, you still are. I'll always love you.